International Islamic Research Center. تہجد پڑھنے والے کے گناہوں کو اللہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت اس شخص کے ایمان کو اتنا مضبوط بنا دیتے ہیں کہ وہ گناہوں سے بچ بھی جاتا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بقیام اللیل، رات کے قیام کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، یہ تم سے پہلے صالحین کا شیوہ رہا ہے، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ وَهِيَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور یہ تمہارے رب کی قربت کا ذریعہ ہے، وَمُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ، اور تہجد سے انسان کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، تہجد پڑھنے والا گناہوں سے بچتا ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور تہجد سے انسان کی جسمانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اِنَّ الْعَبْدَ اِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبِ فَيُحْرَمُ بِهِ قِيَامُ اللَّيْلِ، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت قیام اللیل کی نعمت اس سے چھین لیتے ہیں، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبِ فَيَنْسَى بِهِ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ، بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے علم کی روشنی چھین لیتے ہیں، وہ علم کا ایک دروازہ ایک باب بھول جاتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَذْنَبَ الذَّنْبِ فَيُحْرَمُ مِنَ الرِّزْقِ قَدْ هُيِّئَ لَهُ، اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس رزق سے بھی بسا اوقات محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا کہ تہجد بہت بڑی غنیمت ہے، یہ عظیم نعمت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو رات کی تاریکی میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے، ومن قام بمئت آیہ کتب من القانتین، اور جو شخص رات کی تاریکی میں 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے تو شخص کا نام قانتین میں لکھا جاتا ہے، ومن قام بالف آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے پڑھ لیتا ہے وہ تو ایسا شخص ہے جس نے اپنے آپ کو خزانوں کا مالک بنا لیا ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد تو مومن کا شرف اور اس کی بزرگی کی نشانی ہے۔ سہل ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاء جبریل، جبریل امین کا نزول ہوا، فقال یا محمد، اور وہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئت فإنک میت، آپ کی زندگی اللہ نے جتنی لکھی ہے اتنی دیر تک آپ زندہ رہیے، وأحبب من شئت فإنک مفارق، آپ جس سے بھی محبت کرتے ہیں ایک نہ ایک دن فراق تو ہوگا، وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں اسی کا ہی بدلہ کل قیامت کو مل جائے گا، وَعْلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، یقین کر لیجئے مومن کا شرف، مومن کی بلندی اس بات میں ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں قیام کرتا ہے، وَعِزُّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اور اس کی عزت اور وقار اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ لوگوں سے مستغنی ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو فقیر اور محتاج سمجھتا ہے تو اللہ کا فقیر اور محتاج سمجھتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کا خود اہتمام کیا، کس انداز سے، قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی تورمت قدما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں سوج جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں فرماتی ہے کان یقوم من اللیل حتی تتفطرت قدمہ, آپ قیام اللیل کے لیے کھڑے ہوتے آپ کے پاؤں پھٹ جاتے. فقالت عائشہ رضی اللہ عنہ, عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی لم تصنع هذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے کائنات کے سرتاج آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ وقد غفر اللہ لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے ہر گناہ کو معاف کیا ہوا ہے. آپ تو پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں, آپ کو تو اللہ نے سب سے بلند بنایا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا افلا احب ان اکون عبدا شکورا, اگر مجھے اللہ رب العزت نے کائنات سے افضل بنایا ہے تو میں بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بننا چاہتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے قیام اللیل کا اہتمام کرنے والوں کے لیے نوید سنائی ہے کہ یہ جنت میں جائیں. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے ورائیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے دیکھا کہ لوگ دوڑ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور کہہ رہے ہیں قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلاسن, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. فجئت فی الناس لانظر, میں بھی آیا کہ میں دیکھوں کون سی ہستی آئی ہے. فلما تبینت وجہہ, جب میری نظر آپ کے چہرہ انور پہ پڑی عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, تو پہلی ہی نظر جب میری رخ انور پہ پڑی تو میں پہچان گیا یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وکان اول شیء سمعته تکلم به ان قال, میں نے سنا کہ آپ مدینہ تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلا جو حکم دیا وہ یہ تھا یا ایہ الناس, اے لوگو افش السلام, سلام کو عام کرو, واطعم الطعام, اور لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلایا کرو, وصل الارحام, اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا کرو, وصلوا باللیل والناس نیام, اور جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوں تو تم تہجد پڑھا کرو, تدخلون الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تہجد پڑھنے والا اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے, اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت کا محبوب بن جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر, اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے, اور پھر فرماتے ہیں من يدعوني فاستجيب له, کوئی ہے جو مجھے پکارنے والا میں اس کی دعا کو قبول فرماؤں, من يستغفرني فاغفر له, کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف کر دوں. فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر, جب تک فجر کا وقت نہیں ہوتا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں, جو بخشش طلب کرتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں بھی قیام اللیل کی توفیق عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کی صف میں شامل فرمائے جو اپنی راتوں کو اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں. اور کائنات میں سب سے اعلیٰ ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اللہ رب العزت رفاقت نصیب فرما دے اور اس کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی نصیب فرما دے اور اپنے دیدار کا مستحق بنا دے۔